بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ العباد حفظه الله: وكيفية السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال عشر، ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد فجلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام فجلس فقال ثلاثون. رواه أبو داود بإسناد حسن. الكوجة متموجة ومتومة صلى الله عليه وسلم akasema assalamu alaikum, mtume akamjibu salamu, kisha akakaa yule mtu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ashrun, mtume akasema kumi. Thumma jaa akhar, kisha akaja mtu mwingine. Faqala assalamu alaikum wa rahmatullah, faradda alayhi, mtume akamjibu. Fajalasa faqala ishrun, mtume akasema ishirini. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام أكمجيب سلامه هيو، فجلس فقال ثلاثون. ثلاثين إذن الثواب إلي أموانزو لسمى السلام عليكم، أنتم يكسمى عشر يعني الثواب كومي. أكد يمونجين akaendelea assalamu alaikum wa rahmatullah, mtume akasema ishrun. Akaja mwingine akamalizia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtume akasema thalathun. Wa fil muwatta an Malik an Wahb ibn Kaysan an Muhammad ibn Amr ibn Ata annahu qala: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فدخل عليه رجل من أهل اليمن. نلقوا نمكاك وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أكينجيا كواكم تموجا كتوكا كتكواتو واليمن. فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا، kisha akazidisha kitu kingine pamoja na hiyo. Qala ibn Abbas wa huwa yawmaidhin qad dhahaba basaruhu, ibn Abbas radiyallahu anhuma, na hapo wakati huo macho yake yameshapofuka. Akauliza man hadha, qalu hadha al-yamani alladhi yakhshak, huu ni yule myamani aliyeingia hapa kwako. Fa'arrafuhu iyahu, wakamuelezea huyo aliyama aliyamani aliyeingia pale. Qala faqala ibn Abbas inna salama antaha ila albaraka, salamu inamalizikia kwenye baraka, yani wa barakatu ndio mwisho wa salamu bila kuongezea kitu kingine. Inna salama antaha ila albaraka, salamu imemalizikia kwenye baraka, yani assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, usiongeze kitu kingine hapo, wa maghfiratuhu au wa jazauhu au nini. Unaelewa? Ndio kauli ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma inavyoelezea. Kauluhu wa idha tathaaba kadhama mastataa, akienda miayo mtu atajizuia kiasi anachoweza. Wa idha tathaaba kadhama mastataa, enda miayo mtu atajizuia kiasi anachoweza. Fa in ghalabahu, ikimshinda, ghatta famahu, atafunika mdomo wake. ikiwa imemshinda yeye kwenda miayo, ghatta famahu, atafunika mdomo wake. Wa idha atasa khammara wajha wa ghadha sauta, akichemua atafunika uso wake na kuinamisha sauti yake. Wa idha atasa, akichemua, khammara wajhahu, atafunika uso wake, wa ghadha sautahu, na atainamisha sauti yake. Wa hamida Allah ta'ala jaharan, na atamhimidi Allah kwa nguvu, yani kwa kusema kwa nguvu. Hatta yusmi'a jalisahu, au haithu yusmi'u jalisahu, kiasi cha kumsikilizisha yule aliyekaa naye asikie kwamba huyu amesema alhamdulillah. Wa yaqulu sami'uhu, atasema aliyemsikia huyu, yarhamuka Allah, atamwambia Allah akurahamu. Wa yaruddu alayhi al'atisu, huyu mwenye kuchemua atamrejeshia kwa biqaulihi, kwa kusema yahdikumullahu wa yuslihu balakum, Allah kuongozeni na atengenezi hali zenu. Wala yushammatu au wala yushmatu man la yahmadu Allah, haambiwi yarhamuka Allah asiye mhimidi Allah. Kama mtu anachemua alafu hajasema alhamdulillah, haambiwi yarhamuka Allah. Akisema alhamdulillah ndipo anapoambiwa yarhamuka Allah. Wa in atasa thaniyan wa thaliyan wa thalithan shammatahu, akichemua mara ya pili na mara ya tatu atamwambia arhamuka Allah. Wa ba'daha, na baada ya mara ya tatu, yad'u lahu bil afiyah, atamwombea afia. Qala Sheikh al-Abbad hafidhahullah, rawa al-Bukhari an Abi Hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب, الله أنا بيندا mtu kuchemua. إن الله يحب العطاس, الله أنا بيندا mtu achemua, ili kuchemua الله سبحانه وتعالى أنا بيندا, sababu unapochemua unaondosha ziada vitu vilivyo katika kifua, unaviondosha na kuvitoa. Wa yakrahu tathaub, na Allah anachukia tathaub, kwenda miayo. Allah anapenda kuchemua mtu na anachukia mtu kwenda miayo. Qala fa idha atasa ahadukum wa hamida Allah kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamuka Allah, mmoja wenu akichemua na akamhimidi Allah akasema alhamdulillah, inakuwa ni haki kwa kila muislamu aliyemsikia amwambie yarhamuka Allah. Hii ni ikiwa atachemua na kusema alhamdulillah. Wa amma atathaub, ama kwenda miayo, fa inna ma huwa min ash-shaytan, hii inatokana na shaytan, kwenda miayo kunatokana na shaytani. Fa idha tathaaba ahadukum faliyaruddahu mastata, akienda miayo mmoja wenu na aizuie hiyo miayo kiasi anachoweza. Fa idha tathaaba ahadukum faliyaruddahu mastata, azuie ili kwenda miayo kiasi anachoweza, sababu ile ni shetani ndo anemfanya ende miayo, anamtia uvivu shetani, hasa hasa mtu akisoma, akiwa anasoma Qur'ani au yuko ndani ya sala, anatakiwa zaidi azuie ile kwenda miayo, asifunue mdomo wake, sababu anapofunua tayari shetani ameshamtenda, amefanya afunue mdomo, na yuko ndani ya sala au anasoma Qur'ani, ameshampotezea ile qiraa. Utasoma vipi Qur'ani na ukwenda miayo? Uwezi. Kwa hiyo ni shetani anayefanya vile, anaitia uvivu ule, na kwamba mtu ende miayo ni shetani, asioni kwamba mtu ni jambo zuri lile. Sio jambo zuri kwenda miayo. Kwa hiyo mtu akijaribu akienda miayo ajaribu kuzuia ile, asifungue mdomo wake. Qala fa idha tathaaba ahadukum falyaruddahu mastata', na azuie yeye kwenda miayo kiasi anachoweza. Fa inna ahadakum idha tathaaba dhahika minhu ash-shaytan, kwani mmoja wenu akienda miayo shaitani humcheka. Fa inna ahadakum idha tathaaba dhahika minhu ash-shaytan, mmoja wenu akienda nayo shetani humcheka. Hadith sahih fil Bukhari. Kwa hiyo maelekezo na mafundisho ya Mtume sallam ni mtu ajizuie asiende nayo, hasa hasa mbele za watu, mtu kufunua domo lake mbele za watu, mbele za watu eti umeshiba sana, umeshiba sana hivi, kumbe shetani anakucheka. وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله أكتموا مجوين ناسم الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله نندق ياك أو صاحب ياك يا منبي يرحمك الله الله كرحمه. فإذا قال له يرحمك الله أكيمambia يرحمك الله فليقل هو ليتموا أسمي يهديكم الله ويصلح بالكم الله كبني هدايا ناتنجنزي حالزينو. وروى مسلم في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله fashammituhu, akichemua mmoja wenu na akamhimidi Allah akisema alhamdulillah, fashammituhu, mwambieni yarhamukallah. Fa illam yahmadillah fala tushammituhu, asipomhimidi Allah msimwambie yarhamukallah. Kwa hiyo sharti ya kuambiwa yarhamukallah ni huyo aliyechemua kusema alhamdulillah. Kama hajasema basi mnyamazieni tu muangalie, bali baadhi ya maulama wanasema wala msimkumbushe, msimkumbushe kwamba sema alhamdulillah, mwacheni tu. Ndio, fa illam yahmadillah fala tushammituhu, asipomhimidi Allah msimwambie yarhamukallah. وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغل بها صوته. متوم صلى الله عليه وسلم أليكوا أكتموا وفنك وسواك كميكونياك أو كنغوياك وغل بها صوته نهينميش صوتياك. وقال الترمذي حسن صحيح. كويو هي ني سنه mtu akichemua aseme alhamdulillah na walio tena aseme kwa nguvu, aseme kwa nguvu ili wenzake wamsikie waamwambie yarhamukallah, asiseme kwa siri kwa moyoni. Akisema kwa siri moyoni ni kwamba mtu hata msikie ile karibu yake na hata ambiwa yarhamukallah, na ni dua hii, ni dua, ni sunna, ni thawabu. Watu waache uzungu. Kuna watu vijana wengine excuse me gani? Excuse me ipi uliofundishwa na Uislamu? Ujinga tu wa kuigaiga. Wapi kwa wapi kuchemua na kusema excuse me? Wapi kwa wapi? Kwa hiyo Mtume sallam alikuwa akichemua, ghatta wajhahu biyadihi, kufunika uso wake au bith kwa mikono yake au kwa nguo yake, wa ghalla biha sautahu, na huinamisha sauti yake. Sio mtu achemue yuko nyumba ile huku tusikie huko. Msikie hiyo. Yuko kule kuitwa nini sijui kule, achemua huko ji sauti kweli kweli paka taa zazimika nyumbani. Sio hivyo. Sio sunna. Kwa hiyo kufunika mikono kwa sababu kutatoka cheche za mate zitaingia ile karibu yako, hususan fi sala. Hasa hasa katika sala. Jotakiwa afuate sunna, azuie, afunike uso wake. Ukifunika uso na mdomo, ni kwamba unafunika kama hiyo matemati yanaingia katika mikono yako, wa basi unajifuta. Lakini kujiachia uka sivyo. Hasa sasa hivi maambukizi haya, Allah tustiri. Halafu wajiachia mno na kufunua mdomo na kila kitu kitatoka. Sababu ukichemua vinatoka vile vitu uchafu unatoka katika kifua chako. Sasa unapojiachia bila kujizuia na kujifunika uso, ndio unaambukiza zaidi sasa hapo. ويشمت العاطس ثلاثا ويشمت العاطس ثلاثا أنا أنبيو يرحمك الله يلي من يكتموا مرتات أنا أنبيو يرحمك الله لحديث أبي هريرة في ذلك موقوفا ومرفوعا عند أبي داود بإسناد صحيح akichemua zaidi ya mara tatu sasa hapo anaombewa shifa ni maradhi tenayo ha ikiwa ni zaidi ya mara tatu anachemua sasa hapo yad'u lahu bil afia mtu aliye karibu yake anamwombea afia sasa hayo ni mafua hayo si utas tena ile ya kutoa toa vitu qawluhu wa yajibu listi'dhanu على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبيين ni lazima kuomba ruhusa ya kuingia kwa mwenye kutaka kuingia min qaribin wa ajnabiyin sawa ni ndugu yake au ni mtu kando haya ni masala mengine ya kuomba kuingia nyumbani kwa mtu wayajibu listidhanu ni lazima kuomba ruhusa ala man arada dukhul alayhi kwa mwenye kutaka kuingia kwake min karibin iwe ni ndugu wa ajnabii na mtu kano lazima aombe idhni ya kuingia nyumbani fa in udhina lahu akiruhusiwa kuingia vizuri wa illa asiporuhusiwa arajaa atarudi walisidhanu thalathan la yazidu alaiha na kuomba ruhusa ni mara tatu asizidishe zaidi ya mara tatu akiomba ruhusa na akihakikisha kwamba amesikiliwa aombe ruhusa mara tatu kama asipojibiwa kwamba ingia aende zake la yazidu alaiha wasifatu listidhan assalamu alaikum aadkhulu hii ndio sifa istidhani ya sunna assalamu alaikum aadkhulu je niingie akicha ruhusiwa ataingia vinginevyo kama amenyamaziwa ajue watu wana shughuli zao hawataki aingie aende zake ne lakini hii ni akihakikisha kwamba wamesikia hiyo istidhani hiyo salamu yake mara tatu wayajlisu haithu yantahi bihi almajlis na atakaa pale inapokoma ile majlisi ya watu ويجلس حيث ينتهي به المجلس اتكا pale inapokoma ile majlis ya watu watu wamekaa mahali wewe unaingia kule kule walipofikia watu ndio utaka kule kule sio uruke ruke watu uje huku ndio wayajlisu حيث ينتهي به المجلس ولا يفرق بين اثنين الا باذنهما ولا سيفرقش بين يا watu wawili isipokuwa kwa ruhusa yao watu wawili kama wamekaa pamoja asije akakaa baina yao isipokuwa kwa ruhusa yao قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها دليل يا هايو استئذان enyi mlioamini msiingie nyumba yoyote isiyokuwa nyumba zenu hata tastanisu mpaka mtake ruhusa watusallimu ala ahliha na muwape salamu watu wa nyumba hizo dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun hilo ni bora kwenu ili mpate kukumbuka fa illam tajidu fiha ahadan msipopata yoyote katika nyumba hizo fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum msiingie mpaka mruhusiwe wa in qila lakum irji'u farji'u mkiambiwa rejeeni rejeeni huwa azka lakum hilo linakutakaseni zaidi wallahu bima ta'maluna alim na Allah kwa mnao yafanya ni mjuzi wa qala sallallahu alayhi wasallam alistidhanu thalath kuomba ruhusa ya kuingia ni mara tatu fa in udhina laka ukiruhusiwa vizuri ingia wa illa usiporuhusiwa farji rudi uende zako rawahu al-bukhari wa muslim wal lafz lahu an abi musa radiyallahu anhu kwa hiyo hii ni sunna kuomba ruhusa mara tatu au kama ni hiyo kingeli wapiga mara tatu ukihakikisha kwamba umesikia na hujaruhusiwa nenda zako وصفة الاستئذان أن يقول السلام عليكم أأدخل صفة يقوم بروسا نكسما هذه السلام عليكم أأدخل جينينجي لما في سنن أبي داود بسند صحيح عن ربعي بن خراش رضي الله عنه قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت اليوم بروسا كمتوم صلى الله عليه وسلم نحالي يكتك نبياك متوم فقال ألجو جينينجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia mtumishi wake ukhruj ila hadha fa'allimhu al-istidhan toka wende kwa huyo mtu mfundishe istidhan kuomba ruhusa ni vipi toka nenda kamfundishe huyo kuomba ruhusa faqala lahu huyo mtumishi akamwambia huyo sahabi qul assalamu alaykum aadkhulu sema hivi assalamu alaykum aadkhulu فسمعه الرجل يلي mtu akamsikia mtume faqala assalamu alaykum aadkhulu fa'adhina lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mtume akamruhusu kwa hiyo hii ndio istidhani ya uislamu hii ndio istidhani ya uislamu adabu ya kuomba ruhusa kuingia katika nyumba kwa uislamu ni hii sio ile hodi ushafungua mlango ya Kiswahili hodi ushafungua mlango hata ile karibu pia hujaisikia ushafungua mlango ushaona watu mle ndani sasa ndio istidhani ya vipi kuomba ruhusa kwa vipi huko wayadullu liljulusi haithu yantahi bihi almajlis dalili ya kukaa pale inapofikia ile majlis ya watu hadithu Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala kunna idha ataina an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam jalasa ahaduna haithu yantahi tulikuwa tukienda kwa mtume sallam hukaa mmoja wetu pale anapofikia ndio sunna haithu jalasa ahaduna haithu yantahi hukaa mmoja wetu pale inapofikia ile majlisi ya watu haruki ruki watu wakenda mbele hii ni katika majlisi katika siku ya Ijumaa ni zaidi ni haramu zaidi mtu anajivurugia ثوابو زل جمعة كوين دمبيلي نقرو كروكواتو رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما أو ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما متوا سفرقش بين وتواويلي وليوكا بموجة اسبقوك وإذنياو هيني مالي بوبوتي هيني مالي بوبوتي مسكتيني kwenye bus kwenye mahali popote watu wamekaa wawili usikae baina yao isipokuwa kwa idhni yao li hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala la yahillu li rajulin an yufarriqa baina ithnain illa bi idhnihima si halali kwa mtu yoyote kufarikisha baina ya watu wawili isipokuwa kwa ruhusa yao رواه أبو داود بإسناد حسن قوله ويستحب تعزية المصاب بالميت لسنة كم بابول من يكوبا تمسيبا وكفلوا ويستحب تعزية المصاب بالميت لسنة كم بابول من يكوبا تمسيبا وميت ويكره الجلوس له نني مكروه كاكواك ولا تعيين فيما يقول المعزي حكون تعيين يعني كلزميشوا قول فلاني anayosema huyo maneno anayosema huyo mwenye kutoa pole hakuna ta'yin fima yaqulu almu'azzi bal yahuthu ala as-sabr bal yatamuhimiza kusubiri wa ya'iduhu bil ajri atamwaahidi malipo ya Allah ويدعو للميت atamuombea maiti ويقول المصاب na yule mwenye kupata msiba atasema alhamdulillah rabbil alamin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li aw akhluf li khayran minha e Mola wangu nilipe kwa msiba wangu huu na nipe badali yake bora kuliko msiba huu. Haya anasema mara tu anapopata msiba, anapopata habari za msiba, yule musab aseme alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khayran minha. Wa in salla amalan biqawlihi ta'ala wasta'inu bisabri wassalah fa hasan, akisali kwa kutekeleza maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala, takeni msaada kwa kusubiri na kuswali, fa hasan, ni vizuri. Fa'alahu Ibn Abbas, amelifanya hilo Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yani akipata msiba anasubiri na kuswali rakaa mbili, akifanya hivyo fa hasan, ni vizuri. Amelifanya hilo Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Sheikh al-Abbad, yustahabu ta'ziyatul musabi bil mayyit, ni sunna kumpa pole mwenye kupata msiba wa maiti, bima yukhaffifu musibatahu, kwa maneno yatakao khafifisha msiba wake. Ta'ziya ni yale maneno anayepewa yule mwenye msiba, maneno ambayo yatapunguza msiba wake. Wa du'au limayitihi, na kumuombea dua maiti wake. Wa min ahsani ma yu'azza bihi ma jaa anhu, katika maneno mazuri anayopewa pole mwenye msiba ni aliyokuja kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu qala inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib. Haipo ye. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib. Ipo ye, ipo ye katika sahih, ipo faltasbir waltahtasib. Alhadith rawahu al-Bukhari wa Muslim fi athna'i hadithin 'an Usama ibn Zayd radiyallahu anhu. Hi ndio iliyokuja kutokana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inna lillahi ma akhadha, Allah ana alichokichukua, walahu ma a'ta, na ana ye alichokitoa, wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma, na kila kitu kwake kina muda maalumu, amekiwekea muda maalumu. Faltasbir waltahtasib, subiri utarajie thawabu kwa Allah. Unamwambia huyo aliyepatwa na msiba huo, faltasbir waltahtasib. Alhadith rawahu al-Bukhari wa Muslim fi athna'i hadithin 'an Usama ibn Zayd radiyallahu anhu. Akiwasema maneno yote ya kumpa pole yanafaa, kama hii iliyozoewa, a'dhama Allahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayitika, pia ni ta'ziya. Ili haikuja na dalili ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini hii ipo, ni sahih, rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Kwa hiyo hii ni aula, hii ni aula. Lakini kama mtu hajazihifadhi hizi, pia maneno yoyote ya kumpa pole yule mwenye kupata msiba inaitwa ta'ziya. Wa ala al-musabi an yahmada Allah wa yastarji, na kwa yule mwenye kupata msiba anatakiwa amhimidi Allah na afanye istirja, fayakulu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, aseme hivyo, an yahmada Allah awalan, aseme alhamdulillah au alhamdulillahi rabbil alamin, kisha aseme inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kama qala ta'ala wabashiri sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وابي خباري زفراها ونكسبيري أمباو مصيبة وكيوباتا ونسيما إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وليس للتعزية مكان مخصوص, هي كتوابولي هين مهالي معلوم. Walaysa litta'ziyati makanun makhsus, haina hiyo kutoa pole mahali maalumu. Bal tahsulu bil maqbara wa fil masjid wa fit tariq wa ghairi dhalik, bali hupatikana makaburini pale, msikitini, njiani, ukimwona huyo aliyepata msiba, sokoni, dukani, mahali popote, sio kwamba mpaka pale wende nyumbani. Tena baada salati dhuhuri wanatoa pole nyumbani pale alipofiliwa, baada salati dhuhuri umekaa pale nje, bwana yuko hapo, yupo basi namsubiria. Baada salati dhuhuri moja kwa moja ndafuata ubwabwa, hakuna cha pole hapo. Au saa 2:30 asubuhi, wajua hapa pana chai hapa, eh, sio lazima nyumbani, subiri msikitini, dukani, sokoni, barabarani, umpe pole, haina mahali maalum. Sasa hivi nasikia kuna watu wanapanga sira makaburini, eh, si msijaiona hiyo, watu wanapanga foleni kwenda kumpa pole yule aliyefiliwa. Unaona hiyo ipo, eh? Ah, uzushi mwingine huo. Sio lazima pale makaburini, msubiri barabarani utampa pole, lakini kupanga foleni bana. Ah. Vile vile kwenye ndoa, eh? Na pale makaburini hivyo hivyo. Watu wapongezana, silikupokeza huko. Wala yaqumu ahlul mayyit bitahiyati makani listiqbali nnas, hawatafanya wale watu wa maiti kutayarisha mahali kwa ajili ya kuwapokea watu, wasone itaami lahum, na kuwatengenezea chakula. Fa inna dhalika min al-umuri al-muhdatha, hayo ni katika mambo yaliyozushwa. Wala yaqumu ahlul mayyit bitahiyati makani listiqbali nnas wasone itaami lahum, hawatafanya watu wa maiti kutayarisha mahali, kuandaa mahali kwa ajili ya kuwapokea watu na kuwatengenezea chakula. Hilo ni katika mambo yaliyozushwa, bali sunna ni majirani wafanye chakula wawapelekee wale waliofiliwa. Hii ndio sunna, majirani pale, rafiki zake, watengeneze chakula wapeleke pale palipofiliwa, ili wale waliofiliwa wasishughulike na mambo tena ya kupika na nini kuwapikia watu. Lakini sasa nyinyi watu waenda pale, sasa kutoka msikitini watu waenda toa pole pale, wanawazidishia msiba wale, msiba juu ya msiba huu. Si ni gharama za chakula hizo, nyingine watu wamefiliwa waenda kuwapelekea msiba mwingine wa kuwatengenezea chakula hao waliokuja kutoa pole, sivyo? Hii sunna hii inafanyika sasa hivi, baadhi ya watu wanafanya kwamba watu wamefiliwa wa majirani wanawapelekea chakula, watu wanafanya sasa hivi alhamdulillah, lakini ni wachache, wachache wanaofanya hivyo. Kauluhu wasabru wajibun, kusubiri ni lazima. Mtu akipata msiba kusubiri ni lazima. Wala yukrahu lbukau alil maiti, wala si makruhu kumlilia maiti, eh? Sio makruhu kulia, si makruhu. Wataharumu niyaha, na ni haramu niyaha, ile maombolezi, ile kuomboleza, ile ndio ni haramu. Kuomboleza ni ile mtu analia na huko anataja zile sifa za maiti, alikuwa hivi, alikuwa hivi, alikuwa akitufanya hivi, tutakula nini sasa hivi. Ah, hiyo ndio niaha, hiyo hiyo ni haramu. Sasa wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bari'un min as-saliqah wal-haliqah wash-shaqah, Mtume sallallahu alaihi ni mwenye kuepukana na huyo saliqah na al-haliqah na shaqah. قال الشيخ رحمه الله فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة, ni yule anayenua sauti yake wakati wa msiba na kupiga makelele na vilio, huyu ndio anaitwa saliqa. As-saliqa, mtume yuko mbali naye huyu. Walhaliqa allati tahliqu sha'raha, haliqa ni yule anayenyoa nywele zake baada ya kufiliwa, ananyoa kipara kwa ajili ya msiba, huyu pia mtume yuko mbali nayo, hakuna maswala ya kunyoa kipara kwa sababu ya msiba. Washaka allati tashuku thawbaha, ashaka ni yule anayechana chana nguo zake kwa sababu ya msiba. Wayahrumu idhharu aljaza, na ni haramu kudhihirisha ile huzuni. Kudhihirisha huzuni ni haramu. Jambo la kufa ni jambo la kawaida, liwe jambo la kawaida, sababu ni faradhi, kila mtu atakufa. Sasa ile unavyodhihirisha jaza, kama kwamba ni wewe tu uliopata msiba, wakati msiba ni kila mtu unampata, eh. Sasa ile kulalamika si huzuni, lakini ile kulalamika ndiyo jaza, kulalamikia watu kwamba unaona bwana, nimefiliwa bwana, ndio hivyo bwana, nimefiliwa. kile unamwona ndio hivyo bwana, ndio ah, ndio hivyo bwana, nimefiliwa bwana. Watu wote wafiliwa, si ndio? Watu wote wafiliwa. Sio kumlalamikia, wamlalamikia nani sasa? Na hili ni jambo la faradhi, kila mtu litamfikia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kwa ile kudhihirisha ile jaza, kulalama na kushtakia watu, ile ndiyo haramu. Lakini huzuni zipo, huzuni inajuzu, kulia. Qala yajibu ala almusabi sabru ala almusiba, ni lazima kwa mwenye kupata msiba kusubiri kwa ule msiba, ni lazima. Wahtisabu alajri inda Allahi azza wa jalla, na kutarajia thawabu kwa Allah azza wa jalla. Wayahrumu alayhi aljaza'u, na ni haramu kwake jaza, kulalamika. Hiyo kulalamika ndiyo kinyume cha subra. Bal alayhi an yarla biqada'i Allahi wa qadarihi, bal ni lazima aridhie hukmu ya Allah na kadari yake, kwamba kadari ya Allah imeshapita hapo. Wa amma albukau biduni niyaha fala ba'sa bihi, ama kulia bila kuomboleza sio vibaya. Kulia bila kuomboleza sio vibaya. Waqad hasala dhalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lilitokea hilo kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Lamma mata ibnuhu Ibrahim, alipofariki mtoto wake Ibrahim alaihi salam, mtume alilia. Alifariki kwa mwaka mmoja na miezi kadhaa hivi, mwaka mmoja na miezi miwili au miezi minne, akafariki mtoto wake Ibrahim. Waqala, mtume akasema, inna laaina tadma'u, alivyoulizwa mbona mtume walia, akasema inna laaina tadma, macho yanatoa machozi, walqalbu yahzan, na moyo unahuzunika, wala naqulu illa ma yurdhi rabbana, hatusemi isipokuwa maneno yanayomridhisha Mola wetu. Haya, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun, na hakika sisi kwa kukufariki wewe Ibrahim ni wenye kuhuzunika. Kwa hiyo huzuni ipo, kulia ya juzu, sio kulia kule kwa sauti, sio kulia huko kulia kule kwa kutoa machozi, naam ni huzuni ile. Kama anasema innal bukaa huwa shifaa min aljawa baina aljawanihi, shairi mmoja anasema kulia ni dawa ya ile huzuni iliyo katika kifua. Mtu anaelia ni kwamba kuna huzuni imejaa katika kifua chake, ile huzuni anaitoa akilia. Kwa kulia kuna ruhusiwa. Rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu, waniyahatu haram, kuomboleza huko sasa ndiyo haram. Wakana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaakhudhu ala nisai inda albay'a ala la yanhan, ala alla alla yanhanna. Wakana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaakhudhu ala nisai inda albay'a alla yanhanna, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akichukua bai'a kwa wanawake wasifanye niyaha, wasifanye kuomboleza, sababu wanawake ndio sana ndio wanawake sana wanaofanya hiyo kuomboleza. Kwa mtume alichukua ahadi kwa wanawake kwamba hawatafanya niyaha, hawatafanya hiyo kuomboleza. Fa'an ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat akhadha alaina rasulullah sallallahu alayhi wasallam inda albay'a alla nanuha, alichukua bai'a alituchukulia bai'a mtume wa Allah kwamba hatutafanya niyaha, hatutafanya kuomboleza. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Waqad bari'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min as-saliqa wal-haliqa wash-shaqa, mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ameepukana na huyo mwenye kuinua sauti wakati wa msiba, na mwenye kunyoa nywele zake wakati wa msiba, na mwenye kuchana chana nguo zake kwa ajili ya msiba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.